Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. 5 po 5 Riverside. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 grudnia. Słońce obudzi się. No tak, w wielu miejscach pochmurno, deszczowo i śnieżnie. O tym za chwilkę pan synoptyk. No ale zgodnie z karteczką z kalendarza, jak nic, no słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. Potrwa niecałe etatowe 8 godzin. A dziś imieniny Damazego, Waldemara i Wojmira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5 w poniedziałek, 11 grudnia. Czas na prognozę pogody. Chciałoby się wyjść do ogrodu, pospacerować w pierwszych promieniach słońca, a tu masz ci jeszcze do wschodu słońca daleko, a do tego pogoda, no chyba niespecjalnie sprzyjająca spacerom, bo dziś ma być pochmurno miejscami, zwłaszcza na północy popada deszcz, a na północnym wschodzie oraz w centrum także deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć miejscami porywisty, najmocniej wieje na południu kraju, w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim i podkarpackim. Na Podkarpaciu nawet do 90 km na godzinę. Na Pogórzu do 80, choć miejscami także w górach do 115. Wiatr południowy. No i sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina z Bielska Białej, od pana Marcina Korektora, który informuje, że siedzi nad kubkiem kawy i próbuje się obudzić, a pomaga przy tym no, nawet nie trójka, nawet nie ten, że kubek kawy, ale hałasujący halniak, ależ dmucha i tak rzeczywiście. Wczoraj też narobił sporo szkód w rejonie Bielska Białej, właśnie. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, a na termometrach dziś, ku zaskoczeniu, prawie w połowie grudnia 4 stopnie. Najwyższa temperatura na północy oraz na wschodzie, w centralnej części kraju od 5 do 7 stopni. To jeszcze nie koniec, bo przebojem dzisiejszej listy przebojów temperatur jest Górny Śląsk. Tam dziś nawet do stopni 11. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, przepaść rwie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i kar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielonej gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na tłuszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy, Daria Zawiałow w nowej wersji przeboju pana Wojciecha Młynarskiego. Jeszcze zielone gramy. 12 po piątej to czas sięgnąć po zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście o wszystkim teraz nie powiemy, ale w ciągu dnia w większości na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na naszych stronach internetowych. Według nieoficjalnych informacji prezydent dziś po południu powoła rząd Mateusza Morawieckiego. We wtorek nowy premier ma wygłosić expose w Sejmie. To jutro, a według na razie także nieoficjalnych informacji Beata Szydło ma zostać wicepremierem do spraw społecznych w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Prezydent weźmie udział w kolejnej debacie przed planowanym na przyszły rok referendum dotyczącym nowej konstytucji, a konferencja pod hasłem Wspólnie o konstytucji, wspólnie o ustroju państwa rozpocznie się o 13 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Senacka Komisja Sprawiedliwości rozpocznie pracę nad ustawami o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa uchwalonymi przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że obie są autorstwa prezydenta. Po 15.30 odbędzie się doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta. Będzie na nim przedstawiona informacja o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w ubiegłym roku. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji dziś po południu podczas rozprawy odwoławczej ponownie zajmie się zwrotem kamienicy przy Marszałkowskiej 43 w Warszawie. Strony postępowania nie zgadzają się z wydaną pod koniec września decyzją komisji, zgodnie z którą nieruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o tym, jak kształtowały się ceny towarów i usług w listopadzie. Z tak zwanego szacunku Flash, który został opublikowany pod koniec ubiegłego miesiąca, inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,5%. No a te konkretne dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 14. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają rozmawiać w Brukseli o sytuacji na Bliskim Wschodzie po uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela. W planie jest też spotkanie z premierem tego kraju, Benjaminem Netanyahu. A rezolucja w sprawie Brexitu, walka z unikaniem opodatkowania czy ograniczenia emisji CO2. To niektóre tematy rozpoczynającej się dziś czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ponadto podczas tej sesji przedstawiciele demokratycznej opozycji w Wenezueli odbiorą nagrodę imienia Sacharowa. W większości o tym, jak mówiłem, do usłyszenia na naszej antenie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 14 po piątej. Za chwilkę szelest, no troszkę przyprószonej, ale jednak dzisiejszej prasy. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents. man's a man. And she won't go to Harlem in her mind and purse. She won't ditch the dad with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. Life without care, she is so broke, and it's all it's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and night. She loves the theater, but never, never comes late. Crab games with sharp bees and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Fantastyczne koncertowe nagranie. Tyleż energii. Sławek Uniatowski, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i oczywiście Kuba Badach, The Lazy, The Tramp. Także starszy przebój w nowej wersji, w nowej aranżacji. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przywołuje badanie Wrocławia i Gdańska. Bo te badania Wrocław i Gdańsk są coraz wyraźniejsze dla biznesowej mapy Polski. Stolica Dolnego Śląska jako miejsce na siedzibę spółki rozważa 22% menedżerów odpowiedzialnych za rozwój w dużych firmach. To druga za Warszawą pozycja wśród miast atrakcyjnych dla biznesu, szczególnie dla rozwoju tzw. centrów usług. Tak wynika z raportu Potencjał Inwestycyjny. To część cyklu analizującego potencjał inwestycyjny największych polskich miast. Przypomnijmy, wcześniej publikowano raporty o Łodzi i Trójmieście, a tam powstają na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 500 menedżerów wyższego szczebla. O tym, jak inne miasta, m.in. Wrocław, Gdańsk, ale także Łódź, depczą stolicy po piętach. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że jubileuszowa 30. gala rozdania europejskich nagród filmowych w Berlinie okazała się wyjątkowo szczęśliwa dla polskiego kina. Mamy powody do satysfakcji. Drugi europejski Oscar powędrował do rąk Doroty Kobieli i Hugh Wellmana w kategorii najlepszy europejski pełnometrażowy film animowany za Twojego Vincenta. To koprodukcja polsko-brytyjska. To pierwszy w historii film ręcznie malowany, klatka po klatce. W sumie 65 tysięcy klatek malowanych przez 125 zawodowych malarzy z całego świata. No i wielka radość po europejskich Oscarach dla Polaków. W tej sprawie dłuższa korespondencja właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że osoby, które zarabiają powyżej 5000 zł na ręcznie miesięcznie, nie tylko kupują więcej luksusowych marek, ale także częściej czytają prasę. To, że osoby aspirujące, zamożne, bogate, chętniej niż reszta społeczeństwa sięgają po droższe marki, uważane za luksusowe, jest oczywiste. Ciekawe jest jednak to, że jest też korelacja między zamożnością a częstotliwością, czytania prasy, a to dlatego, że bogaci są dziś inni niż jeszcze 20 lat temu. To już nie jest prywaciarz czy badylarz, który szybko się dorobi dzięki sprytowi, komentuje profesor Dominika Majson i dodaje, osoby bogate w Polsce stają się coraz bardziej elitą. To, jak pokazuje zrealizowane badanie, przedsiębiorcy lub osoby zajmujące wysokie stanowiska menedżerskie. To ludzie solidnie wykształceni, którzy często osiągnęli pozycje dzięki wiedzy i kompetencjom. Zdecydowanie częściej niż więcej Polaków podróżują czy czytają prasę opiniotwórczą i kolorową. Bogaci. A bogaci to ci, którzy, jak informuje Rzeczpospolita, zarabiają powyżej 5000 zł na rękę miesięcznie. Tyle z prasy na teraz. Więcej, to na razie tylko 3 tematy z 3 tytułów w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Dłuższy, bardziej profesjonalny, co ja tu będę się wysilał. Szelest prasy. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 21 minut po godzinie 5, a z muzycznego kalendarza wspominamy. Wspominamy artystów, którzy urodzili się, wspominamy artystów, którzy odeszli, pozostali w naszej pamięci, a zaczniemy od tych, którzy obchodzą dziś urodziny. A sięgniemy po nagranie Brandy Lee. Amerykańska wokalistka właśnie obchodzi dziś urodziny. Goodbye, Joe, you gotta go, me on my own. You gotta go for the P-Row down the bio. My fun, the sweetest one, me on my own. But a son of a gun with a bigger fun on the bio. Wet jungle like coffee, pot of chili gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish and me, yo. I'm gonna pick a top in fruit jar and me gay, yo. Well, son of a gun with a bigger fun on the bayou. Evie Doe, Fontaine-O, the place is buzzing. Ken folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style, go out wild, me on my own. Well, son of a gun with a bigger fun on the bio. Well, jambalaya, crawfish, pine, a fiddly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a top off the fruit jar and me gay, yo. Well, son of a gun with a bigger fun on the bio. Now get me a P-Ro. I'm gonna catch all the fish in the bio. I'm gonna spend my money, get even, or what you need, oh. A son of a gun with a bigger fun on the bio. Get jambalaya, crawfish, pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my shadow me, oh. I'm gonna pick a giant spear fruit jar and be gay, oh. A son of a gun with a bigger fun on the bio. Urodzinowo. Brenda Lee w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii muzyki już za chwilę. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wydarzenia z 11 grudnia. I tak 173 lata temu po raz pierwszy zastosowano znieczulenie przy wyrywaniu zęba. Zabieg przeprowadził dr John Rix Halford w Stanach Zjednoczonych, a środkiem znieczulającym był gaz rozweselający. No ale to było w 1844 roku, 173 lata temu. 151 lat temu pierwszy konny tramwaj wyjechał na ulicę Warszawy. To był rok 1866. A 141 lat temu urodził się Mieczysław Karłowicz, kompozytor, skrzypek i taternik. Był reprezentantem idei artystycznych Młodej Polski w muzyce. Skomponował 20 pieśni, głównie do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera, serenady na orkiestrę skrzypcową, symfonii odrodzonej,

dziś obchodziłby 71. urodziny. Marek Jackowski, artysta, zmarł w roku 2013. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz punkt 5.30. Pora na prognozę pogody. Pochmurno dziś na północy, także deszczowo na północnym wschodzie oraz w centrum deszcz i deszcz ze śniegiem. No a wiatr jeszcze umiarkowany, dość silny, choć na południu kraju porywisty. Na Podkarpaciu do 80, lokalnie do 90 km na godzinę. Na krańcach południowych, w górach na Pogórzu do 115 km na godzinę. Porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, a na termometrach ku zdziwieniu 11 dzień grudnia. Pan synoptyk daje 4 stopnie, plus 4 na krańcach północnych oraz na wschodzie. W centrum kraju od 5 do 7 stopni. Na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu do stopni 7. A najwyższa temperatura na krańcach południowych, choć lokalnie na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce do 10, to najwyższa na Górnym Śląsku. Tam dziś nawet do 11 stopni. Ale to nie ostatnie słowo pana synoptyka. No, chcielibyśmy wiedzieć, czy te święta już za 2 tygodnie będą białe i mroźne. Na razie wiemy tyle, że jutro będzie jeszcze cieplej. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. 56 lat kończy dziś Darryl Jones, amerykański basista grający m.in. ze Stonesami po tym, jak Bill Wyman opuścił legendarną grupę w 1993 roku. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu wspominamy także Charlesa Ilanda, amerykańskiego instrumentalistę jazzowego. Przypomnijmy, że w latach 80. spopularyzował wówczas zapomniane organy Hammonda, będące pierwowzorem organów elektrycznych. Był wirtuozem nie tylko organów, ale także saksofonistą. Grał na saksofonie barytonowym i tenorowym. Urodził się w 1941 roku, a zmarł równo 18 lat temu. Brał udział w nagraniach wielu fantastycznych artystów. My sięgniemy po jedno z tych, w których brali udział m.in. Grover Washington Jr. i Bill Withers. W muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienie niezwykłego artysty Charlesa Ilanda. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Nowe kalendarium muzyczne. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Kool & The Gang i nagranie Celebration, a to dlatego, że klawiszowiec muzyk formacji Curtis Williams kończy 55 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o dzisiejszych solenizantach, dziś Damazego, Waldemara i Wojmira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 11 grudnia przed nami, z kalendarza mądrości od pani Jani z Gliwic o tym, że w zimie odkryte ucho to w lecie sucho. Trochę późno, ale to takie przysłowie na dziś. Zdaje się na dziś i na jutro zdecydowanie, bo pan synoptyk zapowiada dziś do 11 stopni. Najcieplej ma być na Górnym Śląsku. Jutro nawet do 12 stopni. Jutro w większości regionów na południu kraju właśnie do 12, ale jutro od 6 do 12 stopni. Kto by pomyślał, prawie połowa grudnia. No i takie sygnały. Zdaje się, może to taki zaległy prezent mikołajkowy od pana synoptyka. Ale co ja tam się znam. Bardzo dziękujemy państwu za poranną korespondencję. Na kwadrans przed godziną 6, jak zwykle tym pospiesznym, redaktor Korneliusz Pacuda i kącik spotkań z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mikołajki już były, w związku z tym my będziemy zastanawiać się i obserwować, gdzie ci Mikołaje, zanim dotrą do trójkowego budzika po raz drugi, trzeci, ale może nawet dziesiąty, to niech zespół The Tractors zaśpiewa nam kompozycję członków zespołu, starych wyjadaczy, którzy grywali i z Bobem Dylanem, i z Leonem Russellem, i z J.J. Cale'em, no krótko mówiąc, po prostu wybitni muzycy. I oni napisali, czyli ten Steve Ripley, gitarzysta i producent, i Walt Richmond, pianista znakomity, napisali taką niby przedświąteczną piosenkę, ale właściwie jest to przeróbka ich starego przeboju. Zaraz się Państwo zorientują. Tytuł: Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train, czyli Święty Mikołaj wcale nie jedzie saniami, tylko przyjeżdża do nas w boogie-woogie ciuchci. Ciuchcia, boogie-woogie ze Świętym Mikołajem traktory. Checking all around the world, want to know what's going on with every single boy and girl. Said, great gosh almighty, much to my surprise, nobody's been naughty, everybody's been nice. Now Santa likes to boogie, Santa likes to dance, Santa likes to rock it, likes to go real fast, Santa likes to ride in the boogie-woogie choo-choo train. Santa's got the L's working overtime. He's doubled the production on the toy production line. Said there's too much stuff this year to carry in the sleigh. Got to get a better plan, got to find a better way. We got toys for the boys and girls all over the place. Got them stacked to the ceiling, got them sticking in your face. He says that this year we're gonna take the boogie-woogie choo-choo train. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train. We got the toys for the boys and girls all over the place. Got them stacked to the ceiling, got them sticking in the face. Santa Claus is coming in a boogie-woogie choo-choo train. Coś mi się wydaje, że ten święty jeszcze będzie pojawiał się w nagraniach w kąciku z muzyką country. No a jeśli chodzi o to ciu-ciu, to jeszcze w kalendarzu znalazłem taką oto datę. Równo 90 lat temu z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy wyruszył pierwszy pociąg elektrycznej kolei dojazdowej. EKD była pierwszą w Polsce elektryczną linią normalno-torową. Rok 1927. Ale co ja tam się znam, co ja tam pamiętam. To będziemy przypominać kolejne wydarzenia z historii, także w porannej audycji już za godzinę polecamy i zachęcamy do słuchania urywków z kalendarza. A jak zwykle w poniedziałek spotkanie z panią Heleną, Oj, będzie się działo. Jutro o zwykłej porze przed 6:00, także spotkanie z muzyką country. Zapraszam w imieniu redaktora Korneliusza Pacudy. Pięknie Państwu dziękuję za te zapowiedzi nowego tygodnia i za podsumowanie weekendu. Oj, słowo weekend miałem nie używać. No dobrze, ale nowy tydzień przed nami i kolejny weekend też przed nami. Za 9 minut 6:00. Przebojów trójki bez zmian wciąż na 5:00. Hej. No to już za chwilkę powiemy hej, tylko za 5 minut powiemy serwis o 6:00, potem poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do jutra. Rozdzwoniły się bzy. Ten tu. To musi śpiewać? Bo co? Księżyc znów w górze lśni i zakwitły znów łzy. Serce o tobie śni, z oczu mych płyną łzy. Z innym wzięłaś ślub, mnie nie było ci żal. Chciałem życie me skończyć wśród morskich. Ach, dlaczego ta noc nigdy nie wróci już? Pieścić nie będę cię pośród białych